على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بیچ کی جگہ پر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. ہر ساتھی اپنے آگے دیکھ لیں جو جگہ اس کو پر کر لیں. دین کی باتوں کو جتنا طلب کے ساتھ عظمت کے ساتھ سنیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا. تشریف لائیں گے آپ حضرات بھی. آ جاؤ. جو حضرات کھڑے ہیں گزارش ہیں کہ مجلس میں شریک ہو جائیں. آگے پھر ضروریات سے فارغ ہونا ہے. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر ہونے والی اس مبارک محنت میں عملاً شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ محض اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے اس کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ کوئی ہمارا حق نہیں بنتا تھا اور نہ ہم میں وہ صلاحیت ہے. ہر کام کے لیے باصلاحیت لوگوں کو طلب کیا جاتا ہے. جب صلاحیت مکمل ہو جاتی ہے پھر کام دیا جاتا ہے. دنیا کے جتنے شعبے ہیں وہاں ڈگری ہونے کے بعد پھر ایکسپیرئنس، تجربہ، پھر آدمی کو کام پر رکھتے. اور اس میں بھی جو ہے آدمی ہر وقت پورے ایک اصول قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے. ذرا 19-20 کر دیتا ہے نکال دیا جاتا ہے. وارننگ ہوتی ہے، ایک مرتبہ وارننگ دے دی، دوبارہ دی، نکال دیتے ہو کہ آپ ہمارے کام کے نہیں ہو. کوالیفائیڈ آدمی ہوتا ہے اس کو کہاں دیکھا آپ ہمارے کام کے نہیں ہو. یا آدمی کمزور ہو جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے، مسلسل بیمار رہتا ہے، بھائی آپ کام کے نہیں رہے ہو. یا عمر پوری ہو جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ چھٹی کیجئے، 60 سال آپ کے پورے ہو رہے ہیں، 65 سال آپ کے پورے ہو گئے. وہ سارے ایسے کام ہیں جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں جس پوری دنیا کی قیمت مچھر کا پر نہیں ہے. اس کے لیے اتنے سارے التزامات ہیں، اتنا سارا اہتمام ہے، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کر دیا ختم نبوت کے صدقے میں کہ یہ امت کرے گی اس کام کو. امت میں چند لوگ ہر وقت ایسے رہیں گے. ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر. امت میں ہر وقت ایسا ایک مجمع ہوگا، ایک مجموعہ ہوگا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، بھلائی کی ترغیب دے گا، برائیوں سے بچائے گا. تو ایسی کوشش کے لیے اللہ پاک نے ہمارا انتخاب کیا ہے. یہ خوشی کی چیز ہے ہمارے لیے، اس پر خوش ہونا چاہیے. اور جو کام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں. اس لیے بزرگوں سے سنتے رہے کہ موت تک سیکھتے رہنا ہے، موت تک سیکھتے رہنا ہے. دنیا کے جو صاحب فن ہیں ان کے وہاں تو یہ اصول چل رہا ہے، موت تک وہ سیکھتے رہتے ہیں. آدمی نے پڑھائی کی، کالج گیا، یونیورسٹی کیا، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پھر کام پر لگ جانے کے بعد بھی اب ریسرچ کر رہا ہے، اور سیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, کانفرنس کر رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں اس فن کے لوگ اور افادہ استفادہ کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, فائدہ پہنچاتے ہیں, اپنی نئی نئی تحقیق پیش کرتے ہیں. تو پرانی تحقیق والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں, ایک دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ وہ طالب ہوتے ہیں, سب طالب ہیں, ان کا جونیئر بھی طالب ہے, سینئر بھی طالب, نیا بھی طالب ہے, پرانا بھی طالب. تو طلب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ملنے جلنے سے ایک تو آپس میں روابط اور تعلقات بڑھتے ہیں, ان کے محبت پیدا ہوتی ہے, اور دوسرا وہ ایک دوسروں کو اپنا فن دیتے ہیں, تو وہ فن دنیا میں عروج پر جا رہے ہیں, وہ فن عروج پر جا رہے ہیں. ہمارے استاد صدر شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں کامیاب علاج جو ہے وہ یونانی علاج رہا, صدیوں تک, ہزاروں سال تک وہ چلا دنیا میں, لیکن پھر بعد میں اس کے جاننے والوں نے بخل کیا. وہ حکیم لوگ نسخے بناتے تھے, وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے, فارمولا لکھتے بھی نہیں تھے کیا اندر ہے, وہ فارمولا لکھتے نہیں تھے اور نہ کسی کو بتاتے تھے. ان کی بیاض بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کے سوا کوئی پڑھ نہیں سکتا اس کو, بولو اپنا فن لے کے مر گئے. اور جو جدید علاج کے طریقے آئے اس میں انہوں نے اس کے بڑے بڑے کیمپس بنائے, ہاسپٹل بنائے اور اس کے تعلیم کے ادارے قائم کیے. جو ان کے پاس تھا وہ دیا, لوگوں کو بتایا, تو وہ آگے بڑھا اور چند ہی سالوں میں دنیا میں پھیل گیا. تو یہ دنیا کے فنون اور ہنر جس کی منفعتیں وقتی ہیں, اس کے خاطر لوگ جو ہیں پوری طلب کے ساتھ اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں ان کاموں کے لیے. بس اتنا ہے کہ ان کاموں کے بعد متاع قلیل ہیں دنیا میں, چند دنوں کا فائدہ ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے خاطر وہ زندگیاں لگا دیتے ہیں ایک ہی فن میں, زندگی کا پورا وقت اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں وہ بڑی محنت کرتے ہیں, اپنا بڑا سرمایہ خرچ کرتے ہیں, تو دنیا میں وہ چیزیں فروغ پا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا ہے, اس امت کو خصوصاً, وہ خیر خواہی کے لیے وجود دیا ہے. اخرجت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے اخرجت من بطون امہاتکم للناس, تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس لیے نکالا گیا ہے, یعنی پہلے دن سے ہمارے کو دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے کیا کریں ہم کہ ہم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کریں, لوگوں کو فائدہ پہنچاویں. کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاویں, برائیوں سے روکیں اور ایک اللہ پر ایمان رکھیں, ایک اللہ پر ایمان رکھیں اور لوگوں میں خیر اور بھلائی زندہ ہو اس کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اس کو بہترین تجارت قرار دیا, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور مال سے اللہ کا کام کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اگر تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر تجارت ہے. اور اس کے منافع بتائے پھر, کہ اس کے بدلے اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, جو بہت بڑی بات. دنیا میں لوگ دنیا کے ایوارڈ ہوتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, اس کو فخر کے طور پر لے کر پھرتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں اس شہادت سے, اس سرٹیفکیٹ سے کہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. اس محنت میں تو پہلے دن سے کہا کہ کوئی اپنا تعارف نہ کرا, میں اللہ کا بندہ ہوں. گشت میں بھی کہتے ہیں جب رہبر رہبری کے لیے جاتا ہے تو جماعت کو ساتھ میں لے کر جاوے تو کہ بھائی اللہ کے بندے اللہ کی نسبت پر آپ کو ملنے کے لیے آئے. سب سے بڑا اللہ, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اور انعام بندے کے لیے بڑا یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاوے. سب سے زیادہ جو بندے کو فکر رہنی چاہیے ہر وقت وہ معافی کی ہو کہ مغفرت ہو جاوے. اللہ پاک یہاں بھی وہی انعام بتا رہے ہیں, یغفر لکم ذنوبکم. اور آخری چیز جو فیصلہ کن ہے وہ یہ ہے دخول جنت, من زحزح عن النار او دخل الجنت فقد فاز, کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. مغفرت سے ابتدا ہو کر آخری چیز ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو کر جنت میں داخل کر دے. یہ ہماری طلب ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور راضی ہو کر جنت میں پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی آپ نے پہلے ہی دن سے بشارت اور وعدہ جنت کا کیا. منا میں آپ گش کرتے تھے, باہر سے قبائل آتے تھے, ان کے درمیان آپ بات کرتے تھے, ان کو تیار کرتے تھے, میں ہوں وینی, میں انصرونی, کون مجھے سہارا دے گا, کون مجھے ٹھکانا دے گا, کون میری مدد کرے گا, حتی ابلغ رسالت ربی, تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں, ولہ الجنہ, اور اس کو جنت ملے گی. تو ہمارا یہ کام دنیا کی کوئی منفعت کے خاطر نہیں, نہ اس کے ذریعے سے مال چاہتے ہیں, نہ ملک چاہتے ہیں, نہ عہدہ چاہتے ہیں, نہ کرسی چاہتے ہیں, نہ دو پانچ آدمیوں کے درمیان میں اپنی واہ واہ اور تعریف چاہتے ہیں, کچھ نہیں چاہتے ہیں. اگر ان میں سے کسی چیز کے خاطر کیا ہے تو بہت تھوڑی چیز پر ہم راضی ہو گئے, وہ ہو جائے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب کے کسی بیان میں نے پڑھائی کہ جو آدمی اس کام کو جس نیت سے کرے گا اس کی وہ نیت پوری ہو جائے گی. اگر دنیا کے منفعت کے خاطر کرے گا تو اس کی دنیا بن جائے گی, کسی مصیبت سے بچنے کے خاطر کرے گا تو اللہ مصیبت اس کی دور کر دے گا. لیکن یہ بہت چھوٹی چیز پر آدمی راضی ہو گیا, بہت ایک معمولی متا پر راضی ہو گیا کہ یعنی بہت مہنگی چیز کو کوڑیوں کے دام آدمی نے بیچ دیا, بہت بڑی مہنگی چیز کو, کہ اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے جو بشارت سنائی وہ جنت کہ وہ باقی رہنے والی ہے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. دنیا میں تو یہ چیزیں حاصل ہو جانے کے بعد بھی آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. تو اس کام کے اوپر ہماری جو نیت کہ ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے, دو آدمی امیر صاحب کہے یہ بھی نہیں چاہیے. آدمی معروف ہو جب امیر صاحب کہتے لوگ تو ذرا خوشی ہوتی ہے اندر سے, حظ نفس ہو جاتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے اس, اور امیر صاحب نہ کہے تو ذرا اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. یہ بھی حظ نفس ہے, نفس کے خاطر ہیں, اتنا بھی نفس کا حصہ نہ رکھ کہ کوئی ہمارا اس کے بدلے کچھ نہیں چاہ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار ہوئی, امی جان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے, اجازت طلب کی اندر حاضری کی تو منع کر دیا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ آوے اندر. انہوں نے دوبارہ کہا کہ عیادت کے لیے, پھر منع کر دیا, پھر اجازت طلب کی منع کر دیا, اور وجہ بتائی کہ وہ جب بھی آتے ہیں میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے بات پسند نہیں ہے میری کوئی تعریف کرے. ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیمار ہیں عیادت کر لو, میں تعریف نہیں کروں گا. تو عیادت ہو گئی, گئے تھوڑی دیر بیٹھے, لیکن وہ عادت ہوئی تھی ان کو پہلے سے, تو انہوں نے وہی کہ آپ کو اللہ نے بڑا شرف حاصل کیا, آپ کے گھر میں وہی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں فلاں فلاں, تو انہوں نے کہا اسی لیے میں آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس نہ آیا کر, میں تو اس حال میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو. کیونکہ جو کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. ایک موقع پر کسی فقیر کو انہوں نے پیسہ دینے کے لیے دیا تو اس کو خوشبو لگائی, خادم کو دیا کہ دے دو. تو خادمہ نے کہا کہ امی جان فقیر کو ہی دینا تھا, خوشبو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں. کس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں؟ یہ جو میں دے رہا ہوں اللہ کے ہاتھ میں, کہ یہ نیت کا استحضار ہے. یہ جو ہمارا کام ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہماری کوئی منفعت نہیں ہے, کوئی منفعت نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے. کہ دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے, اور جو آخری چیز ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں راضی ہو کر جنت دے دے. اس کے لیے جب یہ اندر جذبہ ہے تو اب ہر حال میں کام آسان ہے. چاہے حال اچھا ہوگا برا ہوگا, کوئی پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی ساتھ دے گا کوئی نہیں دے گا, اکیلا آدمی کرے گا. بلکہ اس کام کی ابتدا اسی طرح ہوئی. اکثر ملکوں میں علاقوں میں کوئی مجمع نہیں تھا, کوئی ایک آدمی ہوتا تھا بیچارہ, وہ مارا مارا پھرتا تھا, اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی. کبھی اس مسجد میں, کبھی اس مسجد میں, کبھی ان سے مل رہے ہیں, کبھی ان سے مل رہے ہیں, صبح شام رات دن. کسی نے اس کے لیے اپنا گھر بیچا, کسی نے زمین جاگیر بیچی. ایسے لوگ بھی اس میں ہوئے کہ جنہوں نے معمولی سا ساز و سامان تھا, ان کا چند بکریاں تھیں, وہ بیچ کر کام کیا. معمولی ساز و سامان گھر کا تھا, جس کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں تھا, اور انہوں نے کام کیا. تو ایک آدمی ذریعہ بن گیا پورے ملک کے لیے, پورے صوبے کے لیے, اور بڑے بڑے علاقوں کے لیے. تو اصل جو ہے اس کام کی بنیادوں میں جو ہے اخلاص اور قربانی ہے, قربانی ہے اور اخلاص جو اس کی بنیادیں ہیں. ہاں, اسی کی بنیاد پر یہ اٹھا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات والوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا ابتدا میں, نماز کا تو حال ہی پوچھنا کیا ہے. جن لوگوں سے کام اٹھا ہے, اس وقت ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ ملکوں سے جماعتیں آوے, عربی دا آوے, انگریزی دا آوے, فرینچ والے آوے, دن میں پرتگیز بولنے والے آئے ہمارے یہاں جماعت, پرتگیز والوں کی جماعت بھیجو, فرینچ والوں کی بھیجو, فلاں والوں کی بھیجو, اور ایسے ایسے ساتھی ہونے چاہیے, ایسی جماعت بھیجو, ایسی جماعت بھیجو. ابتدا میں جو جماعتیں گئی ہیں وہ تو اردو بھی نہیں جانتے تھے نہ فرینچ جانتے تھے, لیکن وہ تبلیغ کے اصول جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو باتیں سکھائی تھی, جیسا کہا ویسا ہی کرتے تھے. ان کو یہ کہتے کہ آج رات بھر رو اللہ کے سامنے, تو رات بھر روتے تھے. وہ مشہور قصہ ہے, حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جب وہ بھیجا لوگ, تو ان کو کہا کہ آج پوری رات تم رو, تو پوری رات روئے. وہ نہیں پوچھا کیوں رولا رہے ہو, رات بھر روئے ہو. پھر ان کو بھیجا, پھر واپس آئے کار کو, پھر کہا آج رات پھر رو, پھر کہا کہ آج رات پھر رو. تو انہوں نے کہ بھائی کیوں رولا رہے آپ؟ جو بنیادی چیز ہے اس کام میں یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں نے جو کام دیا ہے اس کام کے تابع ہو جائے, چاہے وہ مقامی کام ہو یا باہر کی محنت ہو. اگر آدمی تابع ہو گیا تو خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ آدمی کام کا ذریعہ بنے گا, وہ آدمی کام کا ذریعہ بنے گا. یہاں کی جو آدمی کی استعداد کہیں یا کوالیفیکیشن کہیں, یہ ہے آدمی کہ لب اچھی تقریر کرنا آتا ہے, بہت اچھا بیان کرنا آتا ہے, بہت ساری زبانیں جانتا ہے, وہ ان کی منفعت اپنی جگہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, کسی بھی خوبی کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو کے اندر اطاعت پیدا ہو جاوے, ایسی اطاعت کہ وہ اپنے آپ کو تابع کر دے جو کام قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگوں نے ہم کو دیا ہے. اس کے اب اپنی کوئی مرضی نہیں, اپنی کوئی مرضی نہیں, اور اپنی ذات سے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس اپنی ذات سے کرنا, بھئی فلا ساتھی نہیں مان رہے ہیں, مزیدار جماعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے, یہ نہیں مان رہے. لیکن ہر ساتھی اگر اپنی ذات سے اس کو شروع کریں کہ مجھے بزرگوں کی جو ترتیب ہے بتائی اس مطابق اپنے آپ کو چلنا ہے, جیسا انہوں نے کہا ہے جتنا کہا ہے. یہ جو پہلا قافلہ تھا مولانا کے ساتھ, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ زبانیں نہیں جانتے تھے, ان کے پاس زیادہ علم نہیں تھا, کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے. میں نے بھی ایسی جماعت دیکھی ہے جس پوری جماعت میں کوئی کتاب پڑھنے والا نہیں تھا, کوئی بھی نہیں, ایک بھی آدمی. تو وہ لوگ مسجد میں آتے تھے اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے تھے کہ آپ تعلیم میں ہم کو کتاب پڑھ دیں, تم ہماری تعلیم ہوگی تو ہمارے پاس کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں. تو مسجد کے امام صاحب کی یا ایسا کوئی آدمی دکھتا داڑھی ٹوپی والا تو اس کی خوشامد, بھائی صاحب ہماری تعلیم ہے 10 بجے سے, آپ ہم کو کتاب پڑھ دیں. وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کے اندر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کام کے تابع کر دیا تھا, بزرگوں کی منشا کے تابع کیا تھا کہ جیسا کہیں گے جتنا کہیں گے اتنا کریں گے. کیونکہ انہوں نے بارہا بزرگوں سے سنا کہ اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منو آنسو بہا کر اللہ کے وہاں قبول کروایا ہے. منو آنسو بہا کر رات رات بھر روتے رہتے تھے. وہ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنہوں نے حاجی صاحب کو دیکھا نا تو وہ کچھ یعنی مولانا الیاس صاحب کا غم درد کیا تھا وہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اندر کیا کڑھن تھی, کیا درد تھا, کیا غم تھا کہ رات رات بھر روتے رہتے تھے. زیادہ لمبے بیانات نہیں ہیں مولانا الیاس صاحب, ملفوظات ہیں ان کے, مکتوبات ہیں, مجالس ہیں جس میں آپ نے باتیں کی ہیں, لیکن اندر ایک کڑھن تھی, ایک اندر کڑھن تھی. ایک موقع کا قصہ کوئی سنا رہے تھے کہ مولانا نے بات کی اور بات کرنے کے بعد, چونکہ مولانا کی زبان جو ہے بہت اصطلاحی زبان تھی عربی, اور اس کا چونکہ اسی ماحول میں پلے بڑے تھے, علمی ماحول میں رہے, پڑھنا پڑھانا اسی میں, اور مجمع جو تھا وہ میواتیوں کا تھا سامنے, مجمع جو تھا ملفوظات بھی پڑھتے ہیں تو ابھی بھی بہت سارے ملفوظات یعنی حل کرنے میں ذرا پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا مفہوم کیا کیا کہنا چاہ رہا. تو وہ سامنے تو وہ مجمع تھا جو زبان تو اتنی سمجھتا نہیں تھا, تو وہ تبلیغ سمجھے ہیں مولانا کے کھوڑن سے اور مولانا کے اٹھنے بیٹھنے سے, جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں, کہ اس سے. کیونکہ ایک بیان کے بعد مولانا نے پوچھا کہ بھائی سمجھے بات, بولے نہیں سمجھے تو نہیں ہے لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ مر جائیں گے, بس اتنا سمجھے ہیں, اتنا سمجھے ہم. تو اس کام میں جو اصل چیز ہے یہ ہے کہ بزرگوں نے جو ہم کو نظام بنا بتایا ہے, طریقہ بتایا ہے, اس کو اطاعت کے ساتھ کرنا اور کام کرنے سے ہوتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت کتنے سال ہو گئے ان کو, اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مذاکروں نے کام کی جگہ لے لی ہے, مذاکروں نے کہ مذاکرات اور مشوروں کی مجلسیں لمبی لمبی ہونے لگی اور جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے. حسب ضرورت مشورے ضروری ہیں, حسب ضرورت مذاکرے, لیکن مشورے مذاکرے کام کے لیے. مسجد کا مشورہ روزانہ کام کرنے کے لیے, مشورہ مشورے کے لیے نہیں, مشورہ کام کرنے کے لیے. جو ہمارا مشورہ ہفتہ واری مشورہ جو ہے وہ کام کے لیے, کام کو آگے بڑھانے کے لیے. ماہانہ مشورے جو کام بڑھانے کے لیے. مشورے اپنی جگہ پر ہیں, اس کی افادیت اپنی جگہ ہے, لیکن اسی پر اکتفا نہ ہو. مسجد کے مشورے کے بعد روزانہ کی ہماری عملی شکل ہو محنت کرنے کی, اور وہی آنکھیں بند کر کے وہی طریقہ لے لیں جو پہلے سے بزرگوں نے کہا کہ بھئی ہر مسجدوار جماعت اپنی مسجد کے اطراف کے جو مکانات ہیں اس کا حساب کر لیں, اور جو ساتھی ہمارے پاس ہے اپنے, اگر دو بھی آدمی ہیں, بہت سی مرتبہ ساتھی ہمارے پاس زیادہ عملہ نہیں ہے, ساتھی نے دو ساتھی ہیں صرف دو آدمی زیادہ نہیں, تو وہ دو آدمی جو ہیں اپنا 2.5 گھنٹہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں لگا دو. اگر یہ 2.5 گھنٹہ لگائیں گے تو روزانہ 5, 6, 7 آدمیوں سے ان کی ملاقات ہوگی, تو مہینے میں کتنی ملاقاتیں ہو جائے گی؟ اگر 5 آدمیوں سے روزانہ ملتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے آدمیوں سے ہوگی؟ بولو نا بھائی, 150 आदमियों से इनकी मुलाकात हो। ये 150 से मिलेंगे, उसमें से 10 आदमी 3 दिन के लिए तैयार नहीं हो सकते। अरे हो सकते ना सर, लेकिन शर्त है कि रोजाना ये मुलाकात के लिए जाएं, रोजाना। और जो मुलाकात है हमारी, तो सिर्फ दुआ सलाम करके आ जाना नहीं है, बल्कि मुलाकातों में हर मुसलमान से दीन का, सबसे पहले दीन का फायदा, इसलिए कि हमारी मेहनत दीन के लिए, दीन का फायदा बताना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के फायदे बताए, नमाज पढ़ने पर यह मिलेगा, रोजा रखने पर यह मिलेगा, हज करने पर यह मिलेगा, जिक्र करने पर यह मिलेगा, कुरान पढ़ने पर यह मिलेगा। इसलिए जो हमारी किताबें मुरतब हुई हैं फजाइल की, हजरत मौलाना इलियास साहब ने हजरत शेख से लिखवाई है, तो उसमें फजाइल नमाज हैं, फजाइल जिक्र हैं, फजाइल कुरान हैं, हिकायत सहाबा हैं, फजाइल तबलीग हैं, फजाइल रमज़ान हैं, फजाइल हज हैं। उसमें खासकर ये 5 अरकान इस्लाम है, ईमान, नमाज, रोज़ा, जक़ात और हज, अरकान इस्लाम लिखवाए और उसके फजाइल लिखवाए, क्योंकि बुनियाद वो है। हर फर्द उम्मत से जो असल मुतालबा है ये अरकान का है। हर फर्द उम्मत से जो असल मुतालबा है वो ये अरकान का मुतालबा है, ईमान का मुतालबा है। हर एक से हर बालिग से नमाज का मुतालबा है, हर आखिल बालिग से नमाज का, रोजों का मुतालबा है, हर आखिल बालिग साहिब माल से हज और जक़ात का मुतालबा है। मौलाना इलियास साहब ने वो अरकान इस्लाम लिखवाए, और इस मेहनत से भी मतलूब वही है कि उम्मत में सबसे पहले अरकान जिंदा हो, उसी पर नजात मौकूफ है, जो असल बुनियादी चीज है। तो ये अरकान की बात होगी उसको जिंदा करने के लिए, ईमान और उसके फजाइल, नमाज और इबादत और उसके फजाइल, और इल्म, क्योंकि ये सारी चीजों में इल्म की जरूरत है, बगैर इल्म के जहालत है। अगर आदमी बगैर इल्म के नमाज भी पढ़ रहा है, तो अगर उसमें कोई ऐसी कोताही हो रही है कि जिससे फरीजा फौत होता है तो आदमी की 50 साल की नमाज अकारत हो जाएगी कि फरीजा फौत हो रहा था। बाद जमात नमाज पढ़ने वालों में बहुत से मुसल्ली आकर सीधे ऐसे बगैर कुछ बोले हाथ बांध लेते हैं, कुछ बोले नहीं। आदमी नमाज में दाखिल होता है तकबीर से, अब उसको जहालत पता नहीं है, या ऐसे कोई चीज छूट रही है जिससे नमाज सही नहीं हो रही है। इसलिए जमातों में इसका सीखना सिखाना होता है, वजू सही हो, नमाज सही हो, जो बुनियाद है, इब्तिदा है वहां से। तो हर फर्द उम्मत को इन मुलाकातों में इन चीजों की अहमियत बतानी है, ईमान की, नमाज की, इल्म की, जिक्र की, अखलाक की, इखलास की, और फिर समझाना है कि ये चीजें जिंदगी में लाने के लिए एक माहौल में जाना जरूरी है, जो पहली और बुनियादी चीज है। हमारे इस काम के मकासिद में पहला और बुनियादी मकसद जो है अपनी इस्लाह और तरबियत है, पहला बुनियादी मकसद है कि राय खुदा में निकलकर आदमी ईमान बनावे, आमाल बनावे, अखलाक दुरुस्त करें, 6 सिफतों को अपने अंदर लावे। पहली इस्लाह नुफूसिना, और दूसरा व नसीहतुल इख्वानिना, और दूसरी जिम्मेदारी है कि दूसरों के साथ खैरखाही करें। तो ये दोनों चीजों को हमें साथ लेना है। दूसरों पर मेहनत इतनी गालिब ना आ जाए कि हम अपने आप को ही भूल जाओ, कि गश्तों में मुलाकातों में इतने मसरूफ हैं कि कभी तकबीर उलफवत हो जाती है तो कभी रकात चली जाती, कहां साहिब असल में मुलाकात में गए थे तो ताखिर हो गए। नमाज तो मुलाकातों से पहले फर्ज है हमारे ऊपर, नमाज के वक्त को ऐसे महफूज करेंगे कि हमारी नमाज बाजमात हो तकबीर उला के साथ, बाजमात नमाज हो हमारी। मुलाकातों की वजह से, गश्तों की वजह से हमारी नमाज मुतासिर नहीं होगी, वरना हम अपने फरीजे से गाफिल हैं, अपने फरीजे से गाफिल हो गए और अपनी इबादत आमाल में इतने मशगूल हो गए कि घर में भी बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी भी फिक्र नहीं है कि आदमी 5 वक्त बाद जमात आधा घंटा पहले मस्जिद पहुंच जाता है, आधा घंटा पहले हर नमाज में, आधा घंटा पहले मस्जिद में, फजर में भी आधा घंटा पहले पहुंच गया, इशराक के बाद आदमी घर जा रहा है, और घर में बीवी बच्चों की नमाज कजा हो रही है, तो इतना अपने आदमी अमाल में मसरूफ हो गया कि गाफिल हो गया, जिनकी बुनियादी जरूरत जिम्मेदारी थी बीवी बच्चों को दीन पर लाना, बीवी बच्चों को दीन पर लाना ये जिम्मे था हमारा। वो जो रिसाला है फजाइल अमाल में, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज, हजरत मौलाना एहतिशाम हसन रांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है जो उसमें जुज़्वे किताब है, वो उसको गौर से पढ़ना चाहिए। तो हमें दावत की जिम्मेदारी कितनी है कैसे है उसका पता चलेगा तो फिर एतदाल बाकी रहेगा कि हमारे फराइज कितने हमारे जिम्मे हैं, अपने घर वालों से मुताल्लिक कितना हमारे जिम्मे हैं, अपने मोहल्ले वालों के मुताल्लिक कितना है और उम्मत के मुताल्लिक कितना है, दर्जा बदर्जा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह दर्जा बदर्जा दिया, आपको भी, हालांकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, खातिमुन नबीयीन थे, आपको भी इब्तिदान जो है आपकी इबादत और अमाल थे। फिर आपको हुक्म दे अनजिर अशीरतक अलअक्रबीन का कि अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, ये भी आया। फिर उसके बाद आया लितुनज़िरा उम्मल कुरा वमन हौलहा, क्या बात, मक्का और उसके कुर्ब जवार के लोगों को दावत दीजिए। और फिर आगे जाकर आया कि आपको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह शुरू किया, पहली वही आई हज़रत खदीजा के सामने पेश की, अभी इख्फा का हुक्म था उस, फिर जब हुक्म हुआ आप इजहार कीजिए, तो आप कूहे सफा पर गए और मक्के के जो मशहूर कबाइल थे उन कबाइल को आपने आवाज दी और उनको दावत दी। एक मुद्दत तक मक्का में ही आप काम करते रहे, हालांकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। फिर आप गए ताइफ की तरफ, फिर आप कहां गए, ताइफ गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे दर्जा बदर्जा आगे का हुक्म आया और आपको हिजरत का हुक्म और मदीना मुनव्वरा गए। ये काम में इस्तेहकाम की शक्ल है कि आदमी खुद बनता हुआ, घर वालों को बनाता हुआ, मोहल्ले में मेहनत करता हुआ और उसी की पूरी उसी की नकल उतारते हुए हमारे बुजुर्गों ने काम का खाका बनाया है। अपनी जात से मेहनत करता हुआ आदमी पूरे आलम की फिक्र करेगा, सोचेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आदमी सूबे के तकाजों में, मुल्कों के तकाजों में इतना मशगूल है कि अपने आप को ही भूला हुआ है। इसलिए तरतीब बना दी कि सारे कामों में आदमी लगे, मकामी काम भी पाबंदी से करें, से रोजा भी लगावें, सालाना चिल्ला भी लगावें, चार चार महीने भी लगावें, और फिर अपने तीन साल के ऐसा फुरूज का निजाम बना लिया, एक साल आदमी अपने मुल्क में है, एक साल आदमी अपने बुजुर्गों के पास ऐसी जगहों पर जहां पर काम की फिजा है इंदो पाक में है, और तीसरे साल में आदमी अपने कुर्ब जवार के ममालिक में है। तो ये एक निजाम है, तो उस पूरे निजाम के हम ताबे हो जाए। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको बड़ी अच्छी लगती हैं, इज्तिमात में जाना, जोड़ों में शिरकत करना और पुरानों के जोड़ में तकाजों में, उमूमन तबीयत वहां ज्यादा चलती। लेकिन इसकी मिसाल जो है ना अचार और चटनी होता है खाने में, ये जो चीजें हैं जोड़ हैं और इज्तिमात हैं और वो तो खाना चलाने के लिए होता है। अगर आदमी उसी को गिजा बना दे तो वो आदमी तंदुरुस्त रहेगा, भाई रोटी चावल सालन गोश्त सब्जी जो है वो असल खाना होता है और उसके साथ चटनी अचार होता है कि वो आदमी थोड़ा सा चाट लेता है तो एक दो लुक में और ज्यादा जौक हो जाते हैं। तो असल खुराक आदमी की है रोटी चावल सालन सब्जी वो है, और उसके साथ एक आज बीच में एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा उससे थोड़ा और खुराक चलती है आदमी। ये जो मशवरे मुजाकरे जोड़ इज्तिमात जो है वो हमारे मकामी काम को और हमारे सालाना और माहाना खुरूज को तकवियत देने के लिए, उसको मुतासिर करने के लिए नहीं है। हमारा जो मकामी काम है उसको तकवियत मिलेगी कि भाई बुजुर्गों की सोहबत खिदमत में आदमी गया, वहां से सुना, जज्बात बने हैं, तकाजे और फिक्रें बढ़ी हैं, अब आदमी जाकर हर महीने पाबंदी से तीन दिन लगावे और हर हफ्ते आदमी पाबंदी से गश करेगा, यहां से अब फिक्र लेकर गया है। एक तकाजे पर जाकर दूसरे तकाजे का इंतजार ना करें कि भाई वो यूरोप के जोड़ में आ गए, अब अगला रायवन के जोड़ में जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा फिर रायवन इज्तिमा में जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा फिर बांग्लादेश का इज्तिमा आएगा, वो खत्म हो जाएगा फिर इतने में कहीं पूर्वो जवार के ममालिक में कोई मारूफ जगह है जहां हर साल इज्तिमा होता है। ये चीजें तो मशवरे की है कि आपस के मशवरों से आदमियों की तायीन हो, ये चार आदमी जो है फला जगह चले जावे, ये दस आदमी जो है फला जगह चले जावे, और सालाना खुरूज में जो तरतीब है भाई दो साल यहां हो गए तब तीसरे साल का खुरूज जो है इंडो पाक बांग्लादेश में इनका मशवरा हो जावे। बाकी जो असल काम है हमारे कि मकाम पर रहते हुए आदमी अपनी मस्जिद के साथ ऐसा जुड़ा हुआ हो, ऐसा जुड़ा हुआ हो कि अगर हल्के का भी कोई तकाजा आवे तो बा दिले ना खास्ता कहते हैं कि जी न चाहते हुए आदमी वहां जा रहा है क्योंकि तकाजा है, वरना उसकी तबीयत तो अपनी मस्जिद के काम में लग रहा है कि मैं अपनी मस्जिद के कुर्ब और जवार में मेहनत करके 100% लोगों को मस्जिद में आने की मेहनत कर लूं कि हमारी मस्जिद के अतराफ में कोई बेनमाजी न रहे, हमारी मस्जिद के कुर्ब और जवार में कोई औरत भी बेनमाजी न हो। इसके लिए घर घर जाकर हम ईमान नमाज बोलेंगे, खाली खुरूज नहीं बोलेंगे। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तश्कील हमारा छठा नंबर है, उससे पहले 5 नंबर है, और तश्कील से मतलब भी वही है कि आदमी नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, अल्लाह से डरने वाला, आखिरत की फिक्र करने वाला, अल्लाह के नाम पर जान माल लगाने वाला बने। इस पर गौर करने की जरूरत है कि हम जो घर घर मुलाकात में अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास, मोहल्ले के लोगों के पास जा रहे हैं तो हमारी बातें क्या हो रही, ईमान, आमाल, अखलाक, इखलास, आखिर ये सारी बातें हैं, ईमान की बात है, आमाल और इबादत की बातें हैं। इबादत वाले अलग नहीं है, इबादत दीन का एक जुज है। इल्म की बात, इल्म वाले अलग नहीं है, इल्म की बातें हैं क्योंकि इल्म के बगैर तो कोई काम ही ठीक नहीं होगा। जिक्र वाले अलग नहीं है, हम ही जिक्र वाले हैं। सुबह शाम 3-3 तस्बीह बताइए पहले दिन से, सुबह शाम 3 तस्बीह हैं, तीसरा कलिमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, और नवाफिल की पाबंदी की ताकीद करते हैं। जमातों में भी कहते हैं इनफिरादी जो मामूलात बताते हैं उसमें सुबह शाम की तस्बीह, कुरान शरीफ की तिलावत और नवाफिल, मसनून दुआएं, इनफिरादी दुआ, इनफिरादी मुताला, इनफिरादी खिदमत, ये सारे काम बताते हैं इनफिरादी करने के। तो वो साल भर हैं, उसमें सुबह तस्बीह है, शाम को तस्बीह है, कुरान शरीफ की तिलावत है। पहले सुनते हैं कि भाई आम आदमी है, गैर हाफिज, एक पारा पढ़े रोजाना, पढ़ना नहीं आता है तो उतना वक्त कुरान शरीफ सीखने में लगावे तो भी एक काम हो गया, थोड़ा वक्त 10-15 मिनट सही आदमी रोजाना सीखेगा तो कुरान शरीफ सही हो जाएगा, तजवीद तरतील से आदमी पढ़ने वाला बन जाएगा। तो ये सारी बातों के लिए हमें लोगों को मुतवज्जा करना है और उसके साथ उनको आखिर में तैयार करना है, भाई ये बातें जिंदगी में आएगी मेहनत से, दीन जिंदगी में मेहनत से आएगा, ईमान बनेगा, नमाज और इबादत का शौक पैदा होगा, इल्म हासिल होगा। उसके लिए बुजुर्गों ने तरतीब बनाई कि भाई आदमी हिम्मत करके 4 महीने लगावे, उसका उस भाई के सामने पहले पूरा काम में दीन पेश किया है, अब दीन की मेहनत पेश करें कि इसके लिए जो है हमें 4-4 महीने लगाने, उनको तैयार करना है, वो उज्र करेंगे, उनको हल समझाना है, इरादा करवाना है, दुआ में लगाना है, सदका निकलवाना है। तो अगर 2 आदमी भी रोजाना इस तरह की मेहनत करते हैं तो महीने में 150 आदमियों से मिलेंगे, और किसी मस्जिद में अगर 4 आदमी है तो 300 से मिलेंगे। इसलिए अपनी मस्जिद की जमातों से गुजारिश करने के लिए वो काम शुरू कर दें, और कोई एक आदमी है किसी जगह तो अपना दूसरा आदमी बना लें, वो मायूस ना हो कि मैं अकेला क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आप अकेले थे, एक आदमी है, आपने अपना काम शुरू किया, 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, اور پھر آگے ایک مدت تک زیادہ بڑھے نہیں, چند لوگوں پر معاملہ اٹکا ہوا تھا مکے میں. 80-82 نے ہجرت کی تھی حبشہ کی, حالانکہ محنت کرنے والے امام الانبیاء ہیں, لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے. ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے نتیجہ نہیں مانگے گا, تم کتنے ہزار آدمی کیوں نہیں لائے ہو, تم 100 آدمی کیوں نہیں لائے ہو, تم اپنے پورے ضلع کو لے کر کیوں نہیں آئے ہو, تم پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے کر کے. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, نہ نبیوں سے پوچھے گا. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم, کلام پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کسی سے. تو ہم کو نتیجے کا مکلف نہیں بنایا, ہم کو محنت کا مکلف بنایا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ فرمایا, وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, کہ بشارتیں سنانے والے, اور منذرین کا معنی ہے کہ انجام سے آگاہ کرنے والا. منذر انجام سے آگاہ کرنے والا, نتیجہ بتانے والا کہ نتیجہ کیا ہوگا. پھر نیک اعمال ہیں تو اللہ پاک جنت دے گا, اللہ راضی ہو جائے گا, نعمتوں میں جگہ دے گا, چاہتیں پوری کرے گا. اور اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے, ایسے ہوں گے, تو اللہ ہماری حفاظت فرماوے. کیا اللہ دنیا بھی اجڑے گی, آخرت بگڑ جائے گی, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. تو اب محنت ہی کرنی ہم کو, تو کوئی سنے نہ سنے, کوئی مانے نہ مانے, ہاں لیکن محنت, اور محنت کے ساتھ دعا ہے. ہم ذرا اپنے اپنے حساب سے محاسبہ کریں کہ ہماری کمی کہاں کہاں ہو رہی ہے. بزرگوں نے جو ہمیں 6 صفات اور اس کی روشنی میں مذاکرے کرنے کو کہا, پہلی اس پر ہم غور کریں کہ 6 نمبروں میں سے ہمارے کتنے نمبروں کا مذاکرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں نے ہم کو کہا کہ فضائل کی روشنی میں بات کریں, فضائل. تو ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے مذاکروں میں, ہماری باتوں میں فضائل کتنے آ رہے. فضائل ایمان کے, نماز کے, علم کے, ذکر کے, اخلاق کے, اخلاص کے, جان مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے, قربانی دینے کے, تھکنے کے, فضائل میں کتابوں میں نا ساری چیزیں ہیں. تو فضائل کتنے آ رہے. اور تیسرا ہم کو یہ کہا کہ بھائی ہر فرد امت سے ہم جا کر ملیں, تو فرد امت کی شروعات تو کہاں سے ہوگی. آدمی چونکہ زیادہ تر اپنے مقام پر ہوتا ہے, 4 مہینے لگائے گا تو بھی 8 مہینے گھر پر ہو. اور چلا لگانے والوں کی اکثریت ہے, وقت لگانے والوں, 4 مہینے لگانے والے تو 0% ہوں گے. تو ان کے تقریباً 10.5 مہینے اپنے مقام پر گزرتے ہیں. تو یہ گھر رہتے ہوئے اپنے محلے کے 100% لوگوں کے پاس جا کر ملنا جلنا اور بیٹھ کر بات کرنا. ایک تو عمومی گشت ہے ہمارا, جس گشت میں ہم کھڑے کھڑے اس کو بات کر کے 2 منٹ میں نقد تیار کر لیتے ہیں, صرف اتنی تشکیل ہوتی ہے اس میں. تو ان کو اگلی نماز کے عنوان سے لے لیتے, بھائی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے, ابھی گشت ہیں, آپ ابھی سے چلیں تو مسجد میں بات بھی ہو رہی ہے, آپ بات سنیں گے, گشت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا. تو اس طرح نقد تیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو روزانہ کی ہماری ملاقاتیں ہیں اس میں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں, 2 آدمی 3 آدمیوں کی جماعت ان کے پاس جا کر. اس لیے ایسے اوقات میں ہم وقت فارغ کر رہے ہیں جس وقت لوگ ملیں, اس میں ہماری قربانی ہوگی, ہماری تھوڑی قربانی ہوگی. اور کام تقسیم کر دیا ہے تو اب ہمیں ایک جگہ, اگر 50 گھر ہیں اس میں 100 بالغ مرد ہیں, تو ہمیں ان 100 آدمیوں سے جا کر ملنا ہے. یہ جماعت ہے, ان کو یہ 100 آدمیوں سے ملنا. تو کوئی اس میں سے 50-60 آدمی ایسے جو گھر میں مل گئے تو ان کو گھر میں مل لیے, باقی 40 بچے, 40 میں سے 20 وہ تھے جو گھر میں نہیں ملے, وہ کاروبار پر ملے. گھر پر کوشش کی لیکن ملاقات نہیں ہو پائی. پتہ چلا کاروبار میں وہ صبح چلے جاتے ہیں, صبح صبح وہاں فارغ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, یا شام کو عصر میں فرصت میں بیٹھتے ہیں, دکان پر ہوتے ہیں, تو وہاں جا کر ان سے مل لیے. 20 آدمی وہ تھے جو کاروبار پر بھی بہت بیزی رہتے ہیں, وہاں ملاقات مناسب نہیں ہے, لیکن وہ جو ہیں دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ بیٹھتے ہیں, تو ان کو وہاں جا کر مل لیں گے. 2 آدمی ایسے ملے کہ جو بہت ہی بیزی ہوتے ہیں, کہیں نہیں ملتے ہیں, उनको मालूम किया तो पता चला कि इतवार के दिन वो घर पर होते हैं। या कोई ऐसा भी बंदा मिलेगा जो साल भर नहीं मिलता, ईद के दिन मिलता है, साल भर कि इधर उधर सफर में, यहां जा रहे, मुल्कों में होते हैं, वहां होते हैं, लेकिन ईद अपने घर में गुजारते, एक दिन, दो दिन, तीन दिन फैमिली के साथ रहते हो, तो कोई आदमी छूटेगा नहीं। और ये अगर मुलाकातों का निजाम काबू में आ गया तो इंशाल्लाह धीरे धीरे सबसे पहली चीज ये होगी कि हमारी मस्जिदें आबाद होगी, नमाजी बढ़ेंगे। और अलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब ये काम चलेगा तो मस्जिदें आबाद होगी, मस्जिदें आबाद होगी, मदारिस को तलबा मिलेंगे, मशाइख को मुरीदीन मिलेंगे, ये फरमाते थे। तो ये इसका जहूर होगा कि मस्जिद आबाद होने लगी, नमाजी बढ़ने लगे। हाँ, लेकिन ये नमाज के फजाइल बोलने पड़ेंगे, नमाज के फजाइल। हाँ, वरना बहुत से इलाकों में जाते हैं तो वहां मस्जिद में जो है वक्त लगे हुआ की तादाद 150 है और नमाज में आने वालों की तादाद 50 है और बस्ती के कुल बालिग मर्दों की तादाद 400 है। आप हजरात भी जाते हैं मस्जिदों में, पता चलता है कि भाई 400 आदमी है, उसमें से 150 का वक्त लगा हुआ है और नमाजों में 50 है और फजर में 20 है। तो इसलिए नमाज की फजीलत है, बोलने की जरूरत है। और इज्तिमाई तालीम में भी और इनफिरादी तौर पर भी नमाज के फजाइल को पढ़ने की जरूरत है। और नमाज छूटने पर, कजा होने पर जो वईदे हैं, जो इंतजार के कबील से हैं, के अंजाम से आगाह करने वाली बात, हजरत शेख ने फजाइल में दोनों चीजें की, फजाइल और वईदे, नमाज के फजाइल हैं, नमाज कजा करने की, नमाज छोड़ने की वईदे हैं, जकात देने के फजाइल हैं, जकात रोकने की वईदे हैं, रोजा रखने की फजीलत है, रोजा छोड़ने वाले की वईद है कि वो आदमी हमारी ईदगाह में ना आवे। फजाइल रमजान में होती, फजाइल हज में फजाइल की हदीस है और हज न करने वालों के लिए वईद है कि वो आदमी चाहे यहूदी होकर मर जावे, नसरानी होकर मर जावे। तो जितना इसको शौक और रगबत के साथ पढ़ा सुना जाएगा, यही हल है हमारे मजमे के भी जमने का। एक बात जो बार बार आती है कि भाई बहुत सारे साथी हमारे वक्त लगे हैं और जम नहीं रहे हैं, मकाम पर पाबंदी नहीं कर रहे हैं, अमाल की भी उनकी पाबंदी नहीं है, दीगर चीजें पैदा हो रही हैं वक्त लगे, तो इसका यही हल है कि कसरत के साथ फजाइल के हलके कायम किए जाए, एहतमाम के साथ उसको अहमियत दी जाए, फजाइल के हलकों को मसाजिद में भी और घरों में भी और इनफिरादी में भी इसको पढ़ा जाए, इनफिरादी उसका मुताला किया जाए। जब हमारा यह मजमा इसकी पाबंदी करेगा तो मुंतकिल होगा नीचे धीरे धीरे धीरे धीरे। इस वक्त हम मुहासबा करेंगे तो बहुत सी कमजोरियां हमारे अंदर पैदा हुई हैं, बहुत सी कमजोरियां हमारे अंदर पैदा हुई, जैसे मामूलात सुबह शाम के हैं, तिलावत हैं, मसनून अधिकार का अहतमाम है, तालीम, इज्तिमाई तालीम की शिरकत। हम गौर करें कि इज्तिमाई तालीम के हलके में हमारी कितनी शिरकत है और हमारे घर में, हमारे घर की तालीम में हमारी कितनी शिरकत है। जिन घरों में मस्तूरात मुतफक्किर हैं, फिक्रमंद हैं, वो तालीम कर रही है, लेकिन ऐसे कम मिलेंगे कि जहां का मर्द बाहर की मेहनत में फिक्रमंद है वो फिक्र के साथ अपने घर की तालीम में हो। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि एक मौके पर वो रात देर हो गई ताखीर, तो अपने घर में पहुंचने के बाद तालीम कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि हजरत दिन भर आप तो तालीम करते रहते हैं, तो कहा कि वो तो पूरे आलम की फिक्र है, ये अपने घर की तालीम, घर की तालीम, फजाइल के हलकों की अहमियत, जो हमारे लिए एक किस्म से टॉनिक है। जैसे उम्र जाते हुए कमजोरियां आती हैं, अज़ा में ज़ौफ आता है, तो आदमी कोई गोली ऐसी लेता है, विटामिन कोई खुराक खाता है तो उससे कुव्वत पैदा हो जाती है, ऐसे माहौल का असर होता है। और माहौल असर करता है जैसे मौसम असर करता है, सर्दी गर्मी का जो असर होता है तो वो मौसम किसी की शर्म नहीं करता, करता है कि इमाम साहब हैं तो इनको सर्दी ना लगे और मौजिन साहब को लगे, वो तो सबको ही लगेगी, या बहुत बड़े रईस है बस्ती के, इनको सर्दी नहीं लगेगी, मजदूरों को लगेगी, सब मुतासिर होते हैं। ऐसे माहौल का असर जो है वो सब पर होता है। इस वक्त गफलत है, आम उमूमी फिजाओं में गफलत है, नाफरमानी है, बाहर किस्म किस्म के गुनाह हैं। हमारे एक बुजुर्ग जो कहते थे कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि वली की विलायत खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? कि वली की विलायत सलब हो जाए, ऐसा माहौल है बाहर। तो उस माहौल से हिफाजत का रास्ता क्या अमाल है, मसनून अजगार है। आदमी दुआ पढ़ के घर से चला है, दुआ पढ़ता हुआ आ रहा है, सुबह उठकर दुआ पढ़ी है, स्तिंजे में गए तो वहां दुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं। और उसके साथ आमाल का शौक पैदा करने वाले जो चीजें हैं वो फजाइल हैं, फजाइल है। पुराने साथियों को देखते थे कि उनकी बैग में फजाइल आमाल रहती थी हमेशा। एक तो इज्तिमाई तालीम के लिए जमात रखती है किताब, और पुराने साथी जो उनके बैग में फजाइल आमाल होती थी। अभी भी ऐसे कुछ साथी होते हैं जो फजाइल आमाल रखते और पढ़ते हैं, वो अपनी तिलावत मामूलात के साथ फिर फजाइल का मुताला करते हैं, फजाइल की किताबें रखते थे। अब तो बहुत सी जमातें भी जो है इस उम्मीद पर आती हैं कि मस्जिद में मिल जाएगी, वहां फजाइल की किताबें जो हैं साथ में लेकर अफराद रखते थे, उसकी अहमियत थी। वो लोग जब भी मौका मिलता फजाइल खोल के पढ़ते थे, घर में भी पढ़ते थे, इनफिरादी पढ़ते थे, इज्तिमाई पढ़ते थे। तो जरूरत इसकी है कि हम इसकी पाबंदी करें, फजाइल के हलकों की, इज्तिमाई हलकों की शिरकत, और उसके साथ इनफिरादी उसका मुताला, इतना उसका मुताला हो, इतना मुताला हो कि मुस्तहज़र हो जाए। बहुत से पुरानों को याद हो गई थी, नए पढ़ने वालों को वो लुकमा दे देते थे आसानी से, इतनी याद हो जाती थी। और याद रखना भी जरूरी है ताकि आदमी घर से निकल रहा है बगैर वुजू के, फौरन उसको हदीस याद आएगी कि अगर वुजू करके जाऊंगा तो हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ होगा। आदमी घर से सवारी पकड़ रहा है नमाज पर जाने के लिए, और उसको हदीस याद आएगी कि पैदल जाने का सवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले वालों से कहा था कि आप वहीं रहो, आपके कदम निशानात कदम लिखे जा रहे हैं। एक सहाबी थे मदीना मुनव्वरा में, उनका मकान मस्जिद नबी से सबसे दूर उन्हीं का मकान था, और वो सारी नमाजों में मस्जिद नबी में आते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो उनके एक दोस्त थे दूसरे सहाबी, उन्होंने कहा कि भाई तू रात की अंधेरे में गर्मी कभी अंधेरों में आता है और दिन में जोहर में इतनी धूप में आता है, एक गधा खरीद लेना। गधा सवारी था उस जमाने, तो उसने कहा नहीं मैं गधा नहीं खरीदूंगा। क्यों? कहा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो आदमी पैदल मस्जिद जाता है वजू करके तो हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ हो जाता है, इसलिए मैं सवारी इस्तेमाल नहीं करूं। यह है इस्तेहजार फजाइल, ध्यान है फजीलतों का, फजाइल का ध्यान है तो अमल का शौक रहता है। हाँ, ये पूरा काम जो दुनिया में चला है, बहुत रिसर्च किया लोगों ने, भाई ये कहां से पैसे लाते हैं, इनको कौन फंडिंग करता है, फजाइल से फंडिंग होती है कि फजीलत से जो अंदर दाइया बनता है उसी पर आदमी जिंदगी लगाने के लिए तैयार होता है। सालाना चार महीने के लिए जो तैयार हुए हैं वो फजाइल से हुए, तो इसलिए हम मामूली ना समझे इसको, इसको अहमियत दें। उस वक्त हम अपने छोटे मोटे तकाजों को भी छोड़ दें। इज्तिमाई अगर हम चाहते हैं कि हमारे इज्तिमाई अमलों को फरोग मिले और आम भी लोग भी उसमें शरीक होने वाले बने, तो हमको चाहिए कि हम अपनी मस्जिद की तालीम में सबसे आगे आकर बैठ जाएं। अमूमी गश्त है हमारा, तो उस दिन हम सबको माजरत कर दें कि आज हमारा अमूमी गश्त है। सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त हमारे नजदीक उसी की है, और भी तकाजा है, उनको कह कल सुबह कर लेंगे उसको, या कल हमारा कोई गश्त नहीं है कल शाम को कर लेंगे उसको, लेकिन आज अमूमी गश्त है हमारा, तो उसकी पाबंदी करेंगे। ये रीढ़ की हड्डी है, बारहा सुनते हैं, और रीढ़ की हड्डी पूरी नहीं खाली जरा सा उसमें कहीं 19-20 हो जाता है, जिंदगी मुश्किल हो जाती, और पूरी हड्डी गायब हो जाए किसी की तो वो तो लोथड़ा हो जाएगा पूरा, एक लोथड़ा है वो। हाँ, इसमें बड़ी ताकत है। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना, फरमाते थे हम लोग तो इतना एहतमाम करते थे कि उस दिन सुबह से हम लोग चौकन्ने हो जाते थे, اور صبح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے کہ نبیوں والا کام ہے. اور وہاں فرماتے تھے وہ کہ ہم ان معروف راستوں سے نہیں جاتے تھے جہاں سے ہم روز مرہ جاتے تھے کہ وہاں بازار ہے, بازاری ماحول ہوگا, بد نظری ہو جائے گی, اور شام کو گشت کرنا ہے, گشت شام کو کرنا ہے, اور صبح سے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے. تو پھر وہ گشت مؤثر تھے. گشت وہاں ہوا, اس کی ضرب لندن پر پڑی ہے. مولیٰ صاحب فرمایا کہ گشت تم یہاں کر رہے ہو اور اس کی ضرب لندن پر پڑ رہی ہے. اس وقت تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ لندن میں بھی کوئی نماز پڑھتا ہوگا, لندن میں بھی کوئی مسجد ہوگی, لیکن یہ گشت ہوئے, صحیح طریقے سے ہوئے. ایک جماعت آ کر ایک گشت کرتی تھی تو پورے محلے کے ایسے بے نمازی جن کو 20-20 سال ہو گئے مسجد آئے ہوئے, ایک گشت سے مسجد بھر جاتی تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جو ابتدا میں اشکال تھے, پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہ جماعت مولانا الیاس صاحب کی پہنچی وہاں, اور وہ جماعت نے ان کے تھانہ بھون کے اطراف میں کام کیا, اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کو تھانوی نے بھیجا, انہوں نے دیکھا, وہ تو انہوں نے جو تاثر بیان کیا تھا یہی تھا کہ یہ ایک گشت کرتے ہیں پوری مسجد بھر جاتی, یہ جماعت جہاں پہنچتی ہے پوری مسجد نمازیوں سے بھر جاتی. اتنا طاقتور عمل ہے, اتنا طاقتور عمل ہے. اس لیے ہم کوشش کریں اس کی طاقت اور جان نہ نکالیں. ہاں, اہتمام کریں گے ہم, یہی تو قربانی ہے بھائی. روزانہ ہم 7 بجے فارغ ہوتے ہیں, گشت کے دن 6 بجے آنا ہوگا. بہت سارے ہمارے تقاضے اس میں تھک جاتے ہیں, لیکن گشت کے دن آگے سے تیار ہے کہ نیا جیسے ہم کو جانا ہے. سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ ہوئی وہ سستی ہے. اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے, دین کی محنت کی برکت سے کام کرنے والوں کے بہت سے مسئلے آسان کر دیے ہیں. اور ایک بڑا مجمع ہمارا وہ ہے جو 10-20 سال پہلے جتنا مصروف تھا, اللہ پاک نے اس وقت ان کو فارغ کر دیا ہے. یا تو پورے فارغ ہیں دنیا کے کام کاج سے, یا بہت سے وہ ساتھی ہیں جو 10-20 سال پہلے 12 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے تھے, اب 4-5 گھنٹے کام کرتے اللہ ان کو روزی دے دیتا ہے. اس پر شکر کیا ہے؟ اس پر شکر ہے کہ ہم کام بڑھاویں, ہمارا کام بڑھے, گشتوں میں پابند. کہ پہلے مغرب میں آتے تھے گشت کے لیے, مغرب کے بعد گشت ہیں, اب ہمارے پاس فرصت ہوئے تو گشت سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاویں تاکہ جا کر کچھ حرکت کریں, اور ساتھیوں کو یاد دہانی کریں, ان کو لے کر آویں, ان کو لے کر آویں, ان کو لے کر آویں. ہفتے بھر ہم نے ملاقاتیں محنتیں کی ہیں. بہت سے ساتھیوں نے کہ ارادہ کیا تھا کہ ہم گشت میں آئیں گے, آج ان کو یاد دلا دے لے کر آ جاؤ. تو اس سے انشاءاللہ گشت اچھے ہوں گے, مضبوط ہوں گے, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے, اور بستی کے گھروں میں. اور ہمارا گشت جو ہے صرف مانوس لوگوں اور کارکنوں پر نہیں ہے, چاہے ہماری عمومی محنت ہو یا یہ ہو. اور ہمارا یہ کام جو ہے کسی طبقے پر, کسی زبان والوں پر, یا کسی ملک والوں پر نہیں ہے, امت کا کام ہے. ہر کلمہ کو امتی ہے, چاہے وہ عربی ہو, عجمی ہو, عراقی ہو, شامی ہو, بنگلہ دیشی ہو, پاکستانی ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ہر کلمہ کو امتی ہے. ملاقاتوں میں بھی جائیں گے تو ہر ایک گھر پر دستک دیں گے, گشت میں بھی جائیں گے تو سب جگہ آواز لگائیں گے. جو سن کر ہماری آواز پر لبیک کہہ کر آ رہا ہے تو اس سے بات کر لیں گے, کوئی لبیک کہہ کر نہیں آ رہا ہے تو 2-3 بار دستک دے کر آگے بڑھ جائیں گے. کوئی آدمی آ کر بھی نہیں سن رہا ہے تو اس سے ہم محبت سے مل دیں گے, خالی مسکراتے چہرے سے, ذرا منہ نہیں بگاڑیں گے, ذرا منہ نہیں بگاڑیں گے, بلکہ مسکراتے چہرے. تاجر آدمی جو ہے, تاجر آدمی گاہک بہت سے مرتبہ الٹا سیدھا کر کے لیکن منہ نہیں بگاڑتا ہوں, بلکہ کوئی بات نہیں آپ کو پسند نہیں آیا, نیکسٹ ٹائم دیکھ لینا, وہ کہنا اگلی مرتبہ آ جانا, نیا مال آنے والا ہے 15 دن کے, اس میں سے آپ دیکھ لینا, کوئی بات نہیں ہے. آدمی اس سے منہ تعلقات خراب نہیں کرتا. اس کام میں بھی جو بنیادی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خدمت, محبت اور خدمت کے راستے سے چلایا ہے. آپ نے اپنی امت کی خدمت کی, حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں, اور آپ نے دشمنی کرنے والوں کو بھی محبت دی, گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی, آپ نے جو گالیاں دیتے تھے ان کو دعائیں دی, آپ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی آپ نے ان سے دشمنی نہیں کی, کسی سے دشمنی نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی امور میں کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا, حالانکہ آپ کو سخت ایذائیں دی گئی. تو تو اس لیے محبت اور اخلاق کے ساتھ عربی ہو عجمی ہو اس کی ضرورت ہے ان ملکوں میں, کیونکہ اس وقت دنیا سے لاکھوں لوگ آ رہے ہیں ادھر, یورپ میں بھی, انگلینڈ میں بھی, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی. ملتا کہ وہ ساتھی کل ملے تھے نا, وہاں کتنے سارے لوگ نئے وہاں گئے ہیں, حالانکہ چھوٹا سا ہے وہ. فرانس میں بھی لاکھوں لوگ ہیں باہر سے. اب یہ ہے کہ جہاں اردو والوں میں کام ہے تو اردو والے باہر کے لوگوں پر محنت ہو جاتی, عرب رہ جاتے ہیں. جہاں عربوں میں کام ہے تو وہاں عربوں میں ہو جاتی ہیں, باہر والوں پر اردو والے رہ جاتے ہیں یا دوسری زبان والے. تو ہمارا ایسا نہ رہے, بلکہ ہماری سوچ فکر امت کے اعتبار سے بنے, پوری امت میں کام. اور یہ مسجد کی جماعت کی جو گھر گھر کی محنت ہے, اس میں کوئی عربی ہوگا, کوئی عجمی ہوگا, کوئی عراقی ہوگا, کوئی شامی ہوگا, کوئی بنگلہ دیش, سب سے ملیں گے ہم. زبان کی وجہ سے بھی بیچ میں گیپ نہ رہے, ہاں کوشش کریں ہم. بہت سارے ساتھی جن کو زبان نہیں آتی لیکن ان کا ملنے کا انداز ایسا ہوتا ہے, ایسا انداز ہوتا ہے کہ زبان والا 10 منٹ 15 منٹ بات کر لے, اس سے زیادہ یہ اثر چھوڑتے ہیں خالی سلام میں. جو سیکھنے کی چیز ہے اس تبلیغ میں, سلام کیسے کی جاوے, محبت سے کیسے ملا جاوے. معذورین کی جماعتیں تو ہمارے لیے حجت ہیں, سماج سے معذور ہوتے ہیں, اشاروں میں بات کر لیتے ہو. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم مسجد کی جماعت کی سطح سے جو ہے سب سے ملیں. اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ ان کے مستقل علاقے ہیں, وہاں بنگلہ دیش کے لوگ رہتے ہیں, فلاں جگہ شامی لوگ رہتے ہیں, فلاں جگہ عراقی لوگ رہتے ہیں, صومالیہ والے رہتے ہیں, اور وہاں کام کی شکل نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دوسرے گشت اور 3 دن کی جماعتیں اسی لیے ہیں, ہمارے دوسرے گشت جو ہیں ایسی مسجدوں یا ایسے مسلح, یا مسجد مسلح بھی نہیں ہے وہاں پر لیکن وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, تو ایسی جگہوں پر ہمارا گشت ہو جہاں پر کام نہیں ہے. مسجد مسلح ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی وہاں, اور جب نماز نہیں ہے, مسجد مسلح نہیں ہے تو دعوت کے اعمال بھی نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پر ٹھکانے بناوے, کسی کا گھر ہے, کسی کا گیرج ہے, کسی کا چھت ہے, کوئی گراؤنڈ ہے, ایسا تلاش کرنے سے جگہ مل جاتی ہے. آپ کو کتنی مسجد ایسی ملے گی کہ کسی کے گھر میں گشت شروع ہوا تھا پھر وہ مسجد بن گئی, کسی میدان میں گشت شروع ہوا تھا پھر اسی زمین پر اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا, کسی کا گیرج تھا ایک زمانے میں, وہ گیرج میں گشت ہو رہا تھا اور اب وہ گیرج نہیں رہا, مسجد ہو گئی. کوئی شراب خانہ تھا, وہاں قریب میں گشت شروع ہوا اور پھر وہاں کے لوگوں میں طلب پیدا ہوئی, وہ شراب خانہ انہوں نے خریدا, وہاں مسجد بن گئی. تو اس لیے مسجد کا مسلح کا انتظار نہ کریں, بلکہ جن مسجدوں اور مسلحوں میں کام ہیں وہ خود اپنا گشت کر لیتے ہیں, وہاں دوسرا گشت نہ کریں, ورنہ وہ تو ایک قسم سے ہمارا صرف آنا جانا ہے, کوئی اس سے ترقی نہیں ہوتی. اور اسی طرح 3 دن کی جماعتیں, جن مسجدوں میں 5 اعمال ہیں, جن مسجد میں مسجدوار جماعت ہیں, وہاں ہم 3 دن کی جماعت بیچ کے کیا کریں گے؟ ہاں ایک تو ایک بھائی بالکل کمزور جماعت ہیں, نئے ساتھی ہیں بالکل, تو ان کو ایسی جگہ بھیجا کہ بھائی جہاں کچھ کام ہے تاکہ ان کو ماحول ملے, ان کو کام سکھا. لیکن ہمارے ذمہ دار ساتھی جاتے ہیں, ذمہ دار ساتھی 2 آدمی بھی 3 آدمی بھی پرانے ہیں, تو وہ تو ایسی جگہ جاوے جہاں مسجدوار جماعت نہیں ہے, 2-3 پرانے. کیونکہ ہماری تو ہر جماعت میں تشکیل اسی طرح کی ہے کہ 2-3 پرانے ہوں باقی نئے ہوں, 2-3 پرانے ہوں باقی نئے ہوں. تو 2-3 پرانے نئوں سے کام لیں گے اور وہاں مسجدوار جماعت کی بنیاد ڈالیں گے, وہاں سے نقد جماعت بنائیں گے, تو کام میں ترقی ہوگی, ورنہ جمود آ جاتا ہے. اگر یہی ہوگا کہ میں آپ کی مسجد میں, آپ میری مسجد میں, یہ ان کی مسجد میں, وہ ان کی مسجد میں, تو کام بڑھنے کے بجائے گھٹتا ہے. کہ پہلے 20 آدمی گشت میں ہو رہے تھے, 10 سال پہلے 10 ہو گئے. اور اگر نئی جگہوں پر جائیں گے دوسرے گشتوں میں اور سہروزے میں, تو نئی جگہوں پر کام بڑھے گا اور کام کرنے والوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے, شکایتیں دور ہو جاتی, ساری شکایتیں دور ہو جاتی. سیرت میں بھی ملتا ہے, جب سفر کے دوران ایک جگہ قیام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے بڑھا دیتے تھے. ہے تو عمر نے بھی اسی اصول پر کام چلایا تو پونی دنیا تک پہنچ گئے تھے. جہاں ایک شہر فتح ہوا اور پھر وہاں سے خط جاتا کہ امیر المومنین ایک شہر فتح ہو گیا, کیا کر آگے بڑھو, پھر آگے بڑھو. وہاں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور خلافت میں ہر 2 جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح کرتے تھے, اگلا جمعہ آگے جا کر پڑھتے تھے. یہ محنت کا طریقہ ہے. کہ ہر دو تین مہینے میں ایک نئی جگہ کھڑی کر دی، ہر تین دن میں ایک نئی جگہ جا کر وہاں مسجد اور جماعت قائم کر دی، وہاں سے نقد جماعت بنا دی، تو پھر کام آگے چلے گا. اور مساجد تو جو ہے سب جگہ جتنے مسلمان ہیں اگر ان کا حساب اور کر اور مسجدوں کا کریں تو وہ مسجدیں ناکافی ہیں، آبادی زیادہ ہے. چند جگہ ایسی ہوگی جہاں پہلے آبادی زیادہ تھی، مسلمان نکل گئے اور مسجدیں ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک ہزار مکان ہے، دو مسجدیں کسی جگہ، اور مسجد کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ 400 مصلیوں سے وہ فل ہو جاتی ہے، دو مسجدیں، اور ہزار گھروں میں 2000 بالغ مرد ہوتے ہیں. تو اس لیے جہاں پھیلے ہوئے علاقے ہیں وہاں جگہ بناویں، جگہ بنائیں گے تو بنے گی. اور جگہ بنانے کا یہی طریقہ ہے جا کر کہ بھائی وہاں کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی گیرج ہے، کوئی میدان ہے، کوئی درخت ہے، ہم اپنا بس کا کریں، اللہ کی مدد سے ہوگا پھر آگے. ابھی ہم اس فکر میں نہ پڑے کہ وہاں مسجد بنانی ہے، ہم کام شروع کریں، کام شروع ہوگا اور وہاں اعمال شروع ہو جائیں گے، نماز 5 وقت کی شروع ہوگی تو اللہ وہیں کسی کو کھڑا کرے گا، وہاں کی جیسی ضرورت ہوگی اللہ ایسی ضرورت پوری کروائے جیسی ضرورت ہوگی وہاں کی. تو اس لیے اس کی کوشش کریں اپنے دوسرے گشت اور تین دن کی جماعت ہے. ایک ایک ملک کہہ رہا ہے 200-200 جماعت تین دن کی جا رہی ہے، کسی کی 200، کسی کی 100، کسی کی 50، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ نہ ہو کہ میری مسجد میں آپ کی مسجد میں میں، تین دن ختم ہو گئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ میں آپ کے وہاں سے کچھ کمزوریاں دیکھ کر آیا، آپ میری کچھ کمزوریاں دیکھ کر گئے اور دونوں پھر سمجھ گئے کہ اب یہ ایسا نہ ہو، بلکہ نئی نئی جگہوں پر جائیں گے اور ذمہ دار حضرات جائیں گے تو پیچھے اور ساتھی ہمت کریں گے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارا کام جو ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، ہمارے مشوروں میں اس کو سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور پھر مشوروں کے بعد حرکت کرنی ہے. مشوروں کے بعد کام تقسیم کیا ہوا ہے، اپنے اپنے کام پر نکل جائیں، فیکٹریوں میں کمپنیوں میں کام تقسیم ہوتا ہے، مزدور ملازم آ کر اپنے کام میں سیدھے لگ جاتے، کام پر لگ جاتے. ایسے اگر مسجد میں کام تقسیم ہے تو آتے ہی کام شروع ہو جائے گا، اور کچھ کام تقسیم نہیں ہے، کون سی جماعت میں کون ہے، کس کو کہاں ملاقات ہے، تو روزانہ اسی میں وقت جائے گا کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں، چلو ان کے ساتھ کر دو، وہ کہہ کر ان کو ان کے ساتھ کر دو، ان کو ان کے ساتھ کرو، اس میں 5 منٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اب جائے کہاں، اب کہاں جائیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی ابراہیم بھائی کے پاس جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم بھائی تو نکل گئے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی کو مل لو، وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی اس وقت سوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاسم بھائی جو ہے نا وہ اس وقت، ارے بھائی کل ہی ہم ان سے ملے ہیں، تو اب تو کوئی بچا ہی نہیں، تو کیا کریں گے. اور اگر کام تقسیم ہے کہ بھائی یہ 100 گھر جو ہیں اس طرف کے ہمارے دو کے ذمے ہیں، اب ہم جانتے ہیں 100 گھروں میں کون رہتا ہے، کیا نام ہے ان کے، ابراہیم بھائی بھی ہیں، موسیٰ بھائی بھی ہیں، قاسم بھائی بھی ہیں، عیسیٰ بھائی بھی ہیں، ہم دو کو یہ طے کرنا ہے تو ہم آگے سے طے کیے ہوئے کہ کل ان کو ملیں گے، ان کو ملیں گے، ان کو ملیں گے، ان کو ملیں گے. یہ دو کے ذمے یہ کام تھا طے ہے. مشورے میں کارگزاری سنائی، روزمرہ کے جو امور ہیں بھائی، گشت ہیں تو گشت کو سوچ لیا، جماعت آ رہی نصرت کو سوچ لیا، مستورات کی تعلیم اس کو سوچ لیا. اب جن کے ذمے جو کام ہے اپنے کام پر لگ جائیں گے، ان کے ہفتے طے ہیں تین دن کے، وہ اپنے ہفتے پر اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دیں گے. جیسے ایک بات ابھی کارگزاری میں بہن بار بار کہ بھائی سہ روزے کے ہفتے طے ہو اور ماہانہ سالانہ خروج کی تاریخ طے کرے مہینے کی تعین کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دیں. اب مجھے مثال کے طور پر یہ جولائی ہے، اکتوبر میں 4 مہینے جانا ہے مجھے اور ان کو، ہمارا دو کا آپ نے طے کیا ہے، تو ہم دو ابھی سے فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنا رہے ہیں. محنت کرتے کرتے کرتے ہم نے بڑی کوشش کی، 12 آدمی نہیں 8 آدمی ہوئے، تو ہم 8 تھے اور کسی جگہ 2 تھے ہم کو دے دی، ہم 10 آدمی نکل گئے. لیکن اگر ہم دونوں کا کچھ طے ہی نہیں ہے، کچھ طے نہیں ہے، تو پھر وہ اکتوبر بھی آ جائے گا، نومبر آ جائے گا، دسمبر بھی ہو جائے گا، اور جنوری میں کوئی علاقے کے ذمہ دار آ کر مجھے پوچھیں گے بھائی آپ کا کیا ہوا، ارے بھائی میں تو اس سال نہیں جا پایا ہوں، سال پورا ہو گیا. تو اس لیے ہفتوں کی بھی تعین کریں، مسجد مسجد میں بیٹھ کر کریں، اور سالانہ خروج کے مہینوں کی تعین کر لیں. سالانہ 4 مہینے والے ہیں تو ان کے ساتھ 4-4 مہینے کی جماعتیں کریں، جو سالانہ چلے والے ہیں ان کے ساتھ چلوں کی جماعتیں کریں، لیکن سالانہ چلے والوں کو بھی اس پر آمادہ کریں بھائی کم از کم تیسرے سال 4 مہینے دے دیں، ہر سال نہیں تو 2 سال چلنا 1 سال 4 مہینے دیں. تو اس طرح اپنا مجمع قربانی میں آگے بڑھے گا، تو افراد بھی بنیں گے اور کام بھی آگے جائے گا اور اسی میں انشاءاللہ ہمارے علاقائی تقاضے پھر ملکی تقاضے پھر آپ کے براعظم کے حساب سے جو تقاضے ہیں وہ اور اس کے ساتھ عالم کے تقاضے پورے ہوں گے اور جو عملہ وقت لگائے گا وقت لگا کر وہ کام پر باقی رہے گا یہ ساری محافظت کے ساتھ نیچے سے آ رہے ہیں تو پورا عملہ کام پر باقی رہے گا کریں گے انشاءاللہ اسی طرح مستورات کا کام ہے لیکن بس مستورات میں یہ ہے کہ مستورات کا اصل قرن ہے مستورات کا اصل کیا ہے قرن ہے کہ وہ قرار پکڑی رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اس لیے ان کو گھر سے نکال کے بھی کسی جگہ قرن کرواتے ہیں اگر جماعت بھی نکلتے ہیں مستورات تو ان کو کسی مکان میں ٹھہرا دیتے ہیں ان کا کوئی گشت نہیں ہوتا اس لیے ان کے کام میں اتنا ہے کہ ان کو سہروزے لگواویں سوج بوجھ پیدا ہو دو تین سہروزے ہو جاوے ان کے لے کر عشرہ لگاویں چلہ بھی لگاویں اس لیے کہ علاقوں میں ملکوں میں تقاضے رہتے ہیں لیکن جتنی تاکید کے ساتھ ہم مردوں میں تشکیل کرتے ہر مہینے تین دن اور ہر سال چار مہینے چلہ اور پابندی سے دونوں گشت اتنی تاکید کے ساتھ ان کی تشکیل نہیں کریں ان کے ساتھ بہت سارے آزار بھی ہیں اور ان کا نکلنا گھر کے ماحول بچے بچیاں پوتے نواسے بہت کچھ ان کے ساتھ گھر کا جو معاشرتی نظام ہے ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے بعض مرتبہ ان کو بہت اچھا غلبہ ہو گیا شوق ہو گیا ہر تین مہینے پر نہیں وہ تو ہر دو مہینے پر تین دن تیار ہو ہر سال نہیں سال میں دو بار دس دن تیار ہو اور پھر ہماری طرف سے بھی بڑی تاکید ہوئی کہ نہیں سال میں کم از کم دس دن تو پابندی سے لگانے چاہیے اور آپ کو تیسرے سال چلہ تو لازمن جانا ہے اب وہاں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کا جذبہ غالب آ گیا ہے وہ کسی بھی طرح بہن کے گھر میں بھائی کے گھر میں بچیوں کو جوان بچیوں کو چھوڑ رہی ہے تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ان کی جماعت تیار ہو جانے کے بعد بھی ذمہ دار حضرات تفقد کریں کثرت خروج مقصود نہیں ہے ان کا تفقد کر اچھی طریقے ہاں کیونکہ ان کے پیچھے ایسے فرائض ہیں جو اس سے زیادہ مقدم ہیں دینی اعتبار سے ان کو روکنا نہیں ہے ہاں مستورات کا بھی وقت لگوانا ہے مستورات کا وقت لگوانا نئے نئے ساتھی ہیں تو ان کے سہروزے لگوا دیں ابھی کچھ چند مہینے ہوئے چھ آٹھ مہینے دس مہینے نکاح کو سہروزے لگوا دیں ورنہ پھر یہ ہوتا ہے سال ڈیڑھ سال میں اولاد ہو جاتی ہے پھر ان کا لمبا وقت نکل جاتا ہے بچہ ہوا دو سال تک وہ دودھ پیے گا وہاں تک اس کو نہیں بھیج سکتے جب تک بچہ دودھ پی رہا کیونکہ بچے کے ساتھ جا نہیں سکے گا تو یہ آزار ان کے ساتھ لگتے ہیں تو اس لیے مستورات میں بھی کوشش کریں ہم دیکھیں گے بہت سارے ہمارے مسجد کی جماعت کے بیٹھنے والے ساتھیوں میں ایسے جن کا ابھی تک سہروزہ نہیں لگ پایا کوشش کریں ان کو ترغیب دیں ان کو تان تشنی نہ کریں ہمارا کام ترغیب کا ہے کوئی ساٹھ سال کا ہو کر نہیں لگا پایا بہت سارے ہمارے حضرات میں ہیں کہ جن کے مستورات میں ایک دن بھی نہیں لگا اور ماشاء اللہ پوری دنیا کو مستورات کا کام سمجھاتے ہیں تو یہ اس کو تان تشریح ترغیب دیں کیا کریں ترغیب دیں کہ وہ لگاوے مستورات کے ساتھ تاکہ وہ خود فائدہ اٹھائیں اپنے گھر میں ان کے ذریعے سے اور ان کی استعداد سے محلے کی ہفتہ واری تعلیم میں بہنیں تیار ہوگی یہ جو ابھی بات آ رہی تھی کہ بھائی بہت سی چلے والی عشرے والی بہنیں ہیں تعلیم کے حلقے دس سال پہلے ایک حلقہ مسجد والوں نے شروع کیا تھا جس وقت چار بہنیں تھیں اب اسی مسجد میں دس بہنیں ہو گئی چلے والی یا عشرے والی اور حلقہ ایک ہی ہے تو جو بہنیں وقت لگا کر آتی جا رہی ہیں ان کو ان پرانی بہنوں کے ساتھ جوڑتے جاؤ تاکہ ان کے اندر استعداد پیدا ہو اب وہ ان کے ساتھ چلیے دو مہینے چار مہینے چھ مہینے انہوں نے وقت بھی لگایا ہے انہوں نے طریقہ بھی سیکھا ان کے ساتھ رہ کر اب مسجد کے 400 گھر ایک حلقہ ہیں دوسرا حلقہ بنا ہوئے 200-200 پر دو ہو جائیں پھر چھ آٹھ مہینے ہوئے کچھ بہنوں نے وقت لگایا دو حلقے ہیں استعداد پیدا ہوئی تیسرا حلقہ بنا پھر دو چار مہینے ہوئے کچھ بہنوں نے اور وقت لگا استعداد پیدا ہوئی پانچواں حلقہ بنا حضرات فرماتے ہیں کہ ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ قائم ہو جاوے تاکہ اپنی ہی گلی میں وہ مستورات ہفتے میں ایک دن جو ہے ان کو نہ ٹریولنگ وہ ڈرائیور کا مسئلہ ہو نہ چھوڑنے کا مسئلہ ہو نہ لانے کا مسئلہ ہو یہ گلی ہے سیدھے سیدھے گھر سے نکل کر 15واں گھر ہے 14واں گھر ہے 10واں گھر ہے وہاں حلقہ لگ رہا ہے وہ وہاں جا کر تعلیم میں شریک ہو جائے مستورات کا مقامی کام بہت آسان ہے گھر کی تعلیم بنیادی چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں سے جو ہے محلے کی نئی نئی مستورات وہاں جڑنا شروع ہوگی اور ان کے راستے سے ان کے گھروں میں تعلیم جائے گی. وہ گھر جن کے مردوں پر ہم کافی محنت کر چکے تعلیم شروع نہیں ہوئی، اگر ان کی خواتین شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کے راستے سے آسانی سے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی. اسی طرح جماعتیں آتی ہیں تو ان کے استقبال کی جگہ بناؤں، اول ہم اپنے گھر پیش کریں. ان جماعتوں کی دعوت فرض نہیں ہے. ایک ملک میں ہماری ایک جماعت گئی تو گیا کہ ایک گھر سے دوسرا گھر ملنا مشکل ہو جاتا تھا، کوئی تیاری نہیں ہوتا تھا جماعت لینے کو. تو انہوں نے سوچا کہ یار اتنا زیادہ تو یہاں اتنے سارے ساتھی ہیں، پرانے پرانے ساتھی، وہ بھی جماعت نہیں لے رہے. تو پھر پتا چلا کہ ان کے ملک میں یہ عام ہے کہ جماعت دو دن تین دن جتنا رہے گی مستورات، وہی گھر والے سارے وقت کا کھانا ناشتہ سب ان کے لیے کریں گے. تو پھر اس جماعت کے ساتھی نے ایک آدمی کو تیار کیا، بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے، ہم آئیں گے ہم خود پکائیں گے خود کھائیں گے، بس صرف آپ تو قیام کے لیے آپ کا گھر دے دو، صرف قیام کے لیے. تو کہ نہیں ایسا نہیں، ویسے تو میں ایک وقت کھلاؤں گا اور چائے بھی پلاؤں گا صبح. بولے نہیں ہم تو اپنے جان مال لے کر آئے. تو پھر ان کے وہاں اس طرح قیام کیا، اور جب پتہ چلا دھیرے دھیرے تو اور مکان کھلنے لگے. مردوں کی جماعتوں میں بھی جو مسجدوں میں مسئلہ آتا ہے کہ دو دن سے تیسرے دن نہیں ٹھہرے گی آگے، اب چونکہ وہ مسجد والوں نے نصرت کا نظام کیا ہے، بھائی صبح ان کے یہاں سے شام کو ان کے وہاں سے، دوسرے دن یہ ان کا نظام ختم ہو گیا. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں ٹھہرے اور پکائیں گے پھر ہمارا کیا ہوگا، ہماری مسجد میں آ کر جماعت نے پکایا. تو دیکھو ایک بات بنیادی ہے، ہمارا یہ کام اپنی جان اور مال سے ہے. ہدایات میں کہتے ہیں سوال تو بہت دور کی بات ہے، اشراف نفس بھی نہ ہو. تو اس طرح کا ہم کوئی ماحول نہ بناویں کہ جس سے کام مشکل ہو جائے، نہ مراکز میں اور نہ مسجدوں میں. کام کو اسی ترتیب پر، جماعتوں کو یہی ہدایات دیں، مستورات کی ہے عمومی، کہ ایک دو وقت کا کچا کھانا اپنے ساتھ رکھیں اور جا کر سیدھے کھانا پکانا شروع کر. بلکہ اگر کسی ملک سے گزر رہے ہیں راستے سے یا ٹرین سے یا بس سے پھر سے، تو کسی کو فون نہ کریں، اپنا توشہ خود ہم لے کر نکلیں گے، جہاں سے چلے وہیں سے توشہ بناویں. ملکوں میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں، افراد جاتے ہیں، تو وہ ان کو استقبال کے لیے بھی فون نہ کریں. ہاں ایڈریس معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، آپ کا کوئی اسپانسر ہے تو اس کا وہ لینا ہے، ٹھیک ہے، باقی ایک بھائی آپ ہمارے لیے گاڑی لے کر آ جائیے. یہ چیزیں کام کو مشکل بنا دے گی، کام مشکل ہو جائے گا. اس ہم خود اس کا اہتمام کریں گے، ہاں پھر اللہ ہم کو توفیق دے تو ہم نصرت کریں گے کھلانے پلانے کے لائن سے یا دیگر سواری کے لائن سے. لیکن اس میں اتنا ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے طیب خاطر ہونا ضروری ہے. طیب خاطر کہتے ہیں خوش دلی سے، خوش دلی سے. کوئی آدمی خوش دلی سے کھلا رہا ہے تو ہمارے لیے جائز ہے، اگر وہ شرما شرمے میں کھلا رہا ہے تو بھی مسئلہ ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی کے اصرار پر کھلا رہا ہے تو اور زیادہ مسئلہ ہے. طیب خاطر ہے، اسی لیے تو پہلے دن سے ہمارے بزرگوں نے اس کام کی بنیاد ڈالی، اپنی جان اپنا مال ہے. سواری بھی ہماری ہوگی، کوئی سواری پیش کر رہا ہے تو استغنا کے ساتھ قبول کریں گے، پہلے تو منع ہی کریں گے کہ نہیں بھائی ہم تو جان مال لے کر نکلے ہیں. آپ خود مصروف آدمی ہو، آپ کی سواری اپنے کام میں لگی رہتی ہے، تو آپ اپنا کام کر لیں، ہم انشاءاللہ کوئی ترتیب بنا لیتے. بلکہ ایسے ساتھی کو ہم سواری کا پتہ بھی نہ پوچھیں جس کے پاس سواری ہے. پہلے ہی ہدایت میں کہتے تھے، پہلے ہدایت میں کہتے تھے کہ ایسے آدمی سے ہم پوچھے بھی نہیں کہ جس سے ہم کو امید ہے کہ وہ ہم کو انتظام کر دے گا یا وہ دعوت کر دے گا یا وہ ہم کو پہلے کہ بھائی ٹیلی فون وغیرہ ہے تو کسی سے. ایسے ساتھی کو ہم، ایک تو سوال سیدھا سیدھا ہوتا ہے اور ایک اشاروں کنایوں میں سوال ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے یہ بات کہ روانگی کی بات جب ہو رہی ہے اس میں تفصیل سے پوری باتیں، انفرادی اعمال، اجتماعی اعمال، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، یہ ساری چیزوں کو تفصیل سے بتایا جائے. اور یہ چیزیں بھی جو ہیں جس سے کام میں ضعف آتا ہے، کمزوری آتی ہے، کام ہمارے ذمے امانت ہے. ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں سے اس کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے خود قربانیاں دے دی، پیدل چل لیے وہ، لیکن انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا. ایک وقت کھانا کھایا لیکن انہوں نے استغنا کے ساتھ رہے، ایک وقت کھانا کھایا ہے جماعتوں نے لیکن انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا، اور نہ ایسا انداز کیا کہ کوئی ان کو خدمت کرے کھانا کھلا دے. اس لیے ان چیزوں کو ہدایات میں، یہ اس وقت ہوگا جب ہدایات کے لیے وقت ہو کر پرانے ساتھی بات کریں گے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ، چاہے تین دن کی جماعت ہے، مستورات کی جماعتوں کو بھی، عمومی جماعتوں کو بھی، سہروزہ جماعتوں کو بھی، چلے چار مہینے کی جماعتوں کو بھی تفصیل سے ہدایات بتائی جائے. یہ باتیں امانت ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات جو ہے الفرقان کے خصوصی شمارے میں ہیں, جو انہوں نے اور بھی دیگر بعض جگہوں پر چھپی ہوئی ہے مولانا یوسف صاحب کی باتیں, اور جو حضرات اس وقت ماشاءاللہ بزرگوں کے معتمد ہیں ان کی صحبت و خدمت میں رہے اور ہدایات بیان کرتے ہیں تو ان کو ہم غور سے سنیں, اور وہ ہدایات عمل کے لیے ہیں. جانے والی ہم جماعتوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اپنے مقام پر جماعت آئے تو ہمارا دائیہ ہو, ضرور دائیہ ہو کہ ہم ان کی خدمت کریں, لیکن ہم خود کریں. یہ نہ ہو کہ ہم جماعت ہمارے ہم کسی مالدار کو فون کر دیں کہ بھائی آپ دعوت کرو اس کو, ہم اس کو دال روٹی کھلا دیں گے. ہماری زیادہ استعداد نہیں, دال روٹی کھلائیں گے, اس میں شرم نہ کریں. لیکن ہم کسی کو فون کریں کہ بھائی آپ دعوت کرو جماعت, تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو پورا کام اپنی جان مال کی بنیاد پر ہے. اسی طرح کسی سواری والے کو ہم فون کریں کہ آپ سواری لے کر آ جاؤ, ہمارے پاس گنجائش ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ہے, خود پیش کر کے وہ احسان سمجھے قبول کرنے والے کا کہ بھئی کوئی جماعت ہماری سواری قبول کر لے تو ان کا احسان ہے. ورنہ جو آدمی یہاں جا کر بستی میں 10 جگہ کہہ رہا ہو, ایک دعوت کر کے 50 جگہ وہ تشہیر کر رہا ہو, یا اور کوئی غرض اس کی ہے, تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہ ان چیزوں میں جو بزرگوں کی اصولی باتیں ہیں روانگی کے موقع پر جہاں ہم کام سمجھا رہے ہیں, ان اصولی باتوں کا بھی موٹی موٹی باتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں گے تو ان مفاسد سے بیماریوں سے اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا, اور ہمارے پیچھے جو مجمع تیار ہوگا وہ انشاءاللہ محنت والا ہوگا, کام والا ہوگا, قربانی والا ہوگا, اخلاص والا ہوگا, اپنی جان مال لگانے والا ہوگا, کریں گے انشاءاللہ. اور ان سب چیزوں کے ساتھ دعا ہے, ساری مقامی محنت ہو, بیرونی محنت ہو, روزانہ ملاقاتوں میں بھی جائے, اللہ توفیق دے دو دو رکعت پڑھ کے جائے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اشراق کا وقت ہو گیا ہوتا ہو اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں, چوک جاتے ہیں, شام کا اوابین کا موقع ہوتا ہے ہم چوک جاتے ہیں. بہت لمبی نہ صحیح, مختصر پڑھ لیں, دو رکعت صحیح پڑھ لیں, بھائی دو ہی رکعت پڑھ لی زیادہ موقع نہیں تھا, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, دعا کرتے ہوئے گئے, موقع ہے واپس آ کر بعض مرتبہ باہر رہ کر ہم 10-12 منٹ باتیں کر لیتے ہیں. اللہ توفیق دے, مسجد ہے, مسجد نہیں ہے تو اور بھی کوئی جگہ دو رکعت پڑھ لیں کہ اللہ ہم محنت کر کے آئے ہیں اس کو قبول کر لیتے, ہمارے ساتھیوں کے دل میں بات ڈال دیں. اور ہماری ساتھیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تو ہمارا رویہ نرم ہی ہو ہر وقت ہر حال میں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس لیے حضور اور صحابہ کی سیرت مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ میں لکھی ہے, اس کو پڑھنی چاہیے. ابھی مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات چھپے جو مختلف جگہوں پر جمع تھے مولانا عبداللہ صاحب نے علی گڑھ سے گلدستہ ملفوظات کے نام سے, تو ہمارے ایک ساتھی پرانے تھے, میں نے ان کو وہ دیا اور ذرا تاکید کرنے کے لیے کہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے, تو کہ نہیں نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا دیکھو پھر گھر رہ کر پڑھی نہ رہے میری کتاب, تو کہنے لگے نہیں پڑھوں گا, اور مجھے کہنے لگے کہ میں ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ حیات الصحابہ پوری کرتا ہوں. کتنے مہینے میں؟ ہر 4 سال میں 3 مرتبہ حیات الصحابہ پڑھتا ہوں. تو ایسے بھی بندے ہیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ بزرگوں کی, ماں الیاس صاحب کے ملفوظات ہیں اور یہ فضائل کی کتابیں ہیں, حیات الصحابہ ہیں, تو اس سے جو ہے ہمارے جذبات سنبھلے رہیں, قربانی اور ہمت بنی رہے, جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہو. جو ان کی زندگی ہے وہ زندگی ہمارے اندر منتقل ہوگی, تھی جذبہ کرتا ہے آدمی, پڑھتا نہیں ہے وہ جذبہ کرتا ہے. ایک آدمی کوئی مضمون پڑھتا ہے کسی اخبار کا اور اس میں فحاشی ہے, کوئی سٹوری ہے کوئی لڑکا لڑکی کی, تو وہ جذبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کے کیا جذبات بنیں گے؟ ارے کیا جذبات بنیں گے؟ کوئی آدمی کوئی مضمون پڑھ رہا ہے, اس میں اس نے کسی کی خدمت کی ہے کہ بھائی کوئی آدمی بہت پریشان حال تھا یہ تھا, اور وہ مضمون پڑھا آدمی نے, تو اندر جذبہ پیدا ہوگا نہیں؟ یہ انسانی فطرت, یہ فطرت ہے. اس وقت چونکہ ہمارے جو ذرائع ہیں سوشل ذرائع زیادہ ہو گئے, واٹس ایپ ہیں, ٹیلی گرام ہیں, ٹویٹر ہیں, وہ ہیں, ضرورت بلا ضرورت بہت سارا وقت ہمارا اس میں برباد ہو رہا ہے. حالانکہ مولانا الیاس صاحب نے جس زمانے میں ریڈیو بھی مشکل سے تھا اس زمانے میں تاکید کی تھی لایانی سے اپنے آپ کو بچانا. اخبار تو پورے شہر میں کسی ایک گھر میں آتا تھا, ٹی وی کا نام و نشان نہیں تھا. اس وقت بڑی تاکید فرماتے تھے کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فاروق صاحب ایک موقع پر سنا رہے تھے, کسی جگہ وہ جماعت میں گئے تھے ان کی جوانی میں, تو 6 صفات کا مذاکرہ ہوا, ایک مقامی بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اندر, ساری باتیں ہو گئی, تو آخر میں کسی ساتھی نے کہا کہ 6 نمبر پر محنت کرنی ہے اور 7واں نمبر جو ہے وہ لایانی ہے, لایانی یعنی دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسا کام کوئی نہ کر. تو وہ بڑے میاں آخر میں بولے وہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کو دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائی لایانی چھ نمبر کے سوا سب لایانی ہے, کہ چھ نمبر جو ہیں اسی پر اسی کے فضائل اور اسی کی مشق کرتے رہیں, دوسروں کو اسی کی ترغیب دیتے رہیں. اس لیے گزارش ہے کہ ہم اس کی ذرا پابندی کریں کہ یہ ذرائع جو ہیں اس سے ہم بچیں. ایک تو یہ چیزیں ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت مفید ہیں. جسم میں شوگر لیول ہونا چاہیے, شوگر لیول پریشر لیول ہوتا ہے, سارے وٹامنس اے بی سی ڈی سب ہونے چاہیے, لیکن وہ اپنے حد تک ہیں تو مفید ہیں, ورنہ شوگر بڑھ رہی ہے تو پھر اب یہ صرف اس جسم کے سارے اعضاء کے لیے مضر ہو. پریشر آدمی کو ہونا چاہیے لیکن کتنا, اس کا ایک لیول متعین ہے, اگر اس سے آگے جا رہا ہے تو پھر. تو یہ چیزیں ضرورت زمانے کی ہیں, بقدر ضرورت آدمی استعمال کر. یہ تھوڑا ایک آدمی ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے اور پھر ساری الا بلا ہے, ساری الا بلا ہے, دنیا بھر کی فحاشی اور یانی لایانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, دل کی دنیا کو برباد کر دینے والی چیزیں. وہی وقت ہمارا تسبیحات کا تھا, وہی ہمارا وقت تلاوت کا تھا, وہ وقت ہمارا محاسبے کا تھا, وہ وقت ہمارا گناہوں پر رونے کا تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم روانگی کے ہدایات میں بھی ساتھیوں کو ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر یہ اعمال کے ساتھ صحیح وقت گزرے گا تو افراد بنیں گے. اور وہی مولانا ایک بات ابھی بار بار کہتے ہیں کہ بھائی اجتماعی کوئی کام جو ہے وہ انفرادیت کو بنانے کے لیے ہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک کمپنی بڑی چل رہی ہے تو وہ گیٹ مین سے لے کر مینیجر کو ہر مہینے تنخواہ ملے تو کمپنی کامیاب ہے, ورنہ کمپنی کا مال خوب ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یہاں سب کی چھ مہینے سے تنخواہ باقی, آٹھ مہینے سے تنخواہ باقی ہے, تو یہ تو فائدہ نہیں ہے. تو تبلیغ کا تو دنیا میں چرچا ہو رہا ہو اور ہمارے انفرادی اعمال اجتماعی معمولات ہمارے اخلاق معاشرت پر زوال آ رہا ہو تو پھر یہ تو گھاٹے کی چیز ہے. تو اس لیے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ روانگی جو ہے ہدایات اچھی طریقے سے ہوں, پیار محبت سے سمجھایا جاوے, جب جماعتیں واپس آوے کارگزاری کے بعد واپسی کی بات میں یہ باتیں بھائی نمازوں کی پابندی, اذکار کی پابندی, سنتوں کی پابندی, حلال کمائی کی پابندی, ماں باپ کی خدمت, لوگوں کے ساتھ سلوک, یہ باتیں سمجھا کر پھر مقامی کام بتائیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. جزاکم اللہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ. استغفر اللہ. Yeah.